Xavier Leteren izarren hautsa olerkia, batzuen arabera euskaraz sekulan idatzitako testu ederrena da. Eta bai, iduridu historia hori kontatzeko euskara baino hizkuntza egokiagorik etzela. Erderaz adibidez nola adierazi, bilakatu zen bizigai, hain argi eta trinko. Denek badugu doike kantu honen gure hautemate berezia. Neri gauza bat denbora luzaz aski kontraesankor iduritzen zitzaidan. Bigarren bertsoan erraten du, gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Eta gero hirugarrenean, gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Orduan zer, borrokatu edo harremanetan sartu. Inguru latz bat menperatu edo naturarekin bat izan. Bigarrena nahiago nuen oski, baina abestia entzunuen lehen aldietan ez nuen ulertzen zergatik biak zeuden testuan. Geroago ohartu nintzen evoluzio bat aipatzen zuela, eta ingurunearen aurka borrokatzetik ezagutzaren bitartez naturarekin bat izatera joatea zela bidea. Naturarekin bat izate hori ekofeministek ekodependentzia deitzen dute. Laburki erranik bizigarren planetaren baliabidean mugen barnean bizitzea, kontuan hartuz gehiegi ustiatzen baditugu, faktura pasako digula guri edo gure aurrei. Baina naturarekin bat izatea ez da bakarrik planetaren muga fisikoei, kuantitatiboei kaso egitea. Natura ez da bakarrik baliabide metaketa bat. Natura ekosistema nahaspilaketa bat da. Nahaspilaketa diot, izakien arteko harreman zenbat ezinak daudelako, hainbat eta ezin dela bat bertzen gaindik zinez bereizi eta neurtu. Ez baita bertzen gandik aparte gertatzen. Eta ekosistema bakoitzaren barneko espezie bakoitza, milioika urtetan zehar eraldatu da, bertze guziekiko harreman nahaspilatuen bitartez. Deus ez da gertatzen bertze guziaren gandik aparte, hori da jokoan dagoena naturarekin bat izatean, naturarekin nahaspilatua izaitea da. Gizakiaren lana hori jakitea dugu beraz, eta nahaspilaketa hori ahalik eta hoberen ezagutuz, modu jasangarrian gure ekosistemekiko harremanak aldatzea.